макразадачы і штодзень. Праца амбасады на першым часе значна спрасцілася дзякуючы маім ранейшым знаёмствам з нямецкім бокам, калі я быў старшынём камісіі замежных справаў у Вярхоўным савеце. Прыехаўшы ў тагачасную сталіцу Бон, дзе размяшчаўся і Бундэстаг, і ўрад, і ведамства канцлера, я меў, як кажуць немцы, у кожным будынку знаёмых людзей і шматлікія адрасы і візітоўкі прадстаўнікоў нямецкага бізнесу. Выгадна здабытая рэзідэнцыя пад пасольства і купленыя па сяброўскай цане, гэта афіцыйная бізнесовая фармулёўка, два аўтамабілі сярэдняй і адзін вышэйшай класы, гавораць самі за сябе. Праўда, усё гэта я зрабіў без кансультацыяў з Міністэрствам замежных справ у Менску, за што атрымаў афіцыйны прачуханец, калі да мяне прыязджала праверка. Хаця і зэканоміў роднай дзяржаве калі 100 тысяч марак, з улікам таго, што тры першыя месяцы ездзіў бясплатна на шыкоўнай эксперыментальнай Audi, якая была клясай не горшая, чым мерседес расейскага амбасадара. Такую сяброўскую, часткова і рэкламную паслугу амбасадзе зрабіла фірма Volkswagen Audi пры падтрымцы шэфа праектаў перспектыўных мадэляў спадара Гёдэвера, які на пачатку 90-х двойчы наведваў Беларусь. Пазнаёміў мяне з ім Яўген Будзінас, які выношаў ідэю мабілізаваць урад і арганізаваць у Беларусі зборку танных фольксвагенаў. Спадар Гёдэвер ўжо на пенсіі. Цяпер ён фінансавы дырэктар фонду Міхаіла Гарбачова «Зялёны крыж». Нагадваю, што гэта быў 2008 год, калі я пісаў кніжку. У сувязі з тым люксавым аўтамабілем згадваецца адна цікавая амаль дэтэктыўная гісторыя. Не маючы пакуль свайго гаража, мы ставілі гэтую бліскучую ляльку за пэўную плату ў расейскі аўтамабільны ангар. Але паводле правілаў бяспекі кожны новы аўтамабіль мусілі даглядаць супрацоўнікі спецслужбы амбасады, ці няма там якой электроннай апаратуры для збору інфармацыі. І вось у прызначаны час іду я разам з нашым вадзіцелем на сустрэчу з афіцэрам бяспекі расейскай амбасады. Па тэлефоне сакратарка не назвала мне прозвішча афіцэра, а толькі месца на тэрыторыі амбасады каля службовага ўваходу ў гараж, дзе ён мяне будзе чакаць. Набліжаюся да прызначанага месца і вачам сваім не веру. Стаіць каля ўваходу Фёдор Клімчук, навуковы супрацоўнік сектару дыялекталогіі Інстытуту мовазнаўства АНБССР. Праўда, як бы ніжэйшы ростам і, што зразумела для замежнага прыкіду, вельмі ахайна апрануты. Набліжаючы, заўважаю, што гэта як бы і не Фёдор, бо мае менш сівізны ў валасах, але ўжо не магу выйсці з акропнага стану і неяк ненатуральна тэатральна вітаюся. Дзень добры, таварыш Клімчук. Мой візаві таксама ніякавее і пытаецца, адкуль я ведаю ягонае прозвішча. Я зноў пачынаю думаць, што гэта Фёдор, бо з ягоных вуснаў ліюцца палеска драгічынскія фанемы. У фанемах я спрактыкаваны не горш за прафесара Хігінса. Вось гэта так, хаця гэты чалавек, падобны на Фёдора Клімчука, гаворыць па-расейску. Нарэшце высвятляецца, што гэта перада мной родны брат Фёдора Клімчука, з якім я працаваў разам у інстытуце мовазнаўства, толькі маладзейшы за брата на 1,5 года. Партрэтнае падабенства ашаламляльнае. Такі цесны свет. І так часта беларусы становяцца захавальнікамі расейскай дзяржаўнасці. Аднак гэты факт, што запаў у маю падсвядомасць з пэўнымі гістарычнымі рэмінісцэнцыямі, не перашкодзіў у нашых далейшых прыязных адносінах з шэфам бяспекі расейскай амбасады ў Боне, народжаным у Драгічынскім раёне Беларусі. Калі мы ўжо мелі амбасаду і нават лазню, я запрашаў яго некалькі разоў на зямляцкія пасядзёнкі. На жаль, гэты сціплы беларус, брат Фёдора Клімчука, якога я ведаў з часу сваёй працы ў акадэміі навук, які служыў расійскай дзяржаве, праз некалькі гадоў памёр ад раку страўніка. Праца амбасады і амбасадара складалася на пачатку з вырашэння бягучых праблемаў, што паціху перарасталі ў тактыку і стратэгію. Нямеччына мае 16 федэральных земляў. Паводле пратакола амбасадар, акрамя візітаў да кіраўніцтва краіны, павінен наведаць усе федэральныя землі. Гэта называецца па-нямецку «Антрыцбезухе» – візіты пры ўступленні на пасаду. Цягнуцца яны практычна ўвесь тэрмін знаходжання і запаўняецца зместам, які дыктуецца агульнай знешняй палітыкай абодвух бакоў. Гэта не парадныя абеды, гэта чорная праца, да якой трэба рыхтавацца. Падрыхтоўка, перш за ўсё, інфармацыйная. Маім вялікім клопатам і адначасна дапамогай былі чарнобыльскія ініцыятывы, што цэлай сеткай пакрывалі федэральныя землі. За ўвесь тэрмін я зрабіў, калі меркаваць па дзённікавых запісах, 53 чарнобыльскія паездкі. Калі-небудзь прыязджалі за дзень 700-800 кіламетраў. Пад'ём у 5 раніцы, вяртанне гадзіны ў 2 ночы. Прыходзілася наведаць шпіталі, выступаць у царкоўных абшчынах, муніцыпалітэтах, стаяць у так званых апельсінавых ланцужках, калі збіралі харчаванне для дзяцей, што прыязджалі на адпачынак. Нават выступаць чортам на рэйнскім маскарадным балі падчас карнавалу ў гарадку Бінген-Амраен. Да мяне ў Нямеччыне ўжо былі пасланцы Беларусі, чарнобыльскія дзеці. Ішло ўзаемнае пазнаванне. Дэпутатка Бундэстагу Эрыка Шухарт нават напісала пра Беларусь кнігу «Ціхая рэвалюцыя чарнобыльскіх дзяцей», якую мне прыйшлося грунтоўна рэдагаваць. У кніжцы былі выдатныя эпізоды. Вяртаецца з Нямеччыны дзіця пасля адпачынку дадому, бацькі баптысты. Дзіця пытаецца ў бацькоў: «Вось вы працуеце ад цёмнага да цёмнага, не курыце цыгарэтаў, не п'яце гарэлкі. Чаму мы ў Беларусі жывём дрэнна, а немцы жывуць добра?» Прачытаўшы такое, лёгка зразумееш, чаму наша неакамуністычнае кіраўніцтва не вітае выезду чарнобыльскіх дзяцей за мяжу і змагаецца супраць неўрадавых арганізацыям, што навязваюць непасрэдныя кантакты з чарнобыльскімі ініцыятывамі за мяжой. Дзяржава хоча ўсё абдзяржавіць. Да маладой незалежнай Беларусі ў Нямеччыні ставіліся выдатна. Праўда, спярша немцы ўсё спадзяваліся, што лакаматывам дэмакратыі для нас стане Расія, і ўсё раілі нам трымацца сваёй суседкі. Мая папярэдняя парламенцкая дзейнасць у якасці старшыні камісіі замежных справаў і знешнай эканамічнай дзейнасці шмат дапамагала. Тут у Менску я ўжо пазнаёміўся з Хансам Дыдрыхам Геншэрам, якога звалі архітэктарам нямецкай усходняй палітыкі, з прафесарам Горнгусам, старшынём камісіі Бундэстагу па замежных справах, з прадстаўнікамі апазіцыі ў Бундэстагу. Добрыя нефармальныя дачыненні склаліся з прэзідэнтам ФРГ Рыхардам фон Вайтзекерам адразу пасля ўручэння даверчай граматы. Фон Вайтзекер – надзвычай цікавы чалавек, выдатны знаўца еўрапейскай і амерыканскай культуры, музыкі, адмысловы танцор, плывец, гулец у тэніс і гольф. Ягоны бацька ў свой час быў статс-сакратаром замежных справаў пры Гітлеру, а потым амбасадарам Нямеччыны ў Ватыкане да канца вайны. Аднак у ФРГ дзеці сапраўды не адказвалі за бацькоў. У час адной неафіцыйнай вячэры прэзідэнт Вайтзекер пазнаёміў мяне са сваім братам. Брат прэзідэнта ФРГ Карл фон Вайтзекер, выдатны вучоны, фізік, філёзаф і тэолаг у адной асобе. У 2007 годзе ён памёр ва ўзросце 92 гадоў. У наш час ён працягваў традыцыі навуковых даследаванняў, закладзены яшчэ ў сярэднявеччы Шпінозам, і скіраваныя, тут я працытую такі нейкі даўгаваты пейзаж, скіраваныя на інтэграванае разуменне сусвету з улікам наяўнасці універсальнага творцы, які стварыў прыроду паводле гарманічных фізіка-матэматычных законаў. Ну, так пішуць у даведніках. Потым я яшчэ раз слухаў яго ў навуковым таварыстве імя Лейбніца. Ён рабіў уражанне незямнога чалавека, спакойнага і бяздоннага. Яму, дарэчы, раней, чым брату Рыхарду, рабілі прапанову стаць прэзідэнтам ФРГ, але ён адмовіўся.